یہ جذبات ہیں. امین. انصح لکم, میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. بھائی ہر نبی یہ کہتا ہے, اور سب سے بڑھ کر تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام بنی نوع انسان کے ہمدرد ہیں, ایسی ہمدردی اور کسی میں نہیں پائی جاتی. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کے پروگرام کو قبول کر لیں اور خدا کی وحدانیت کو مان لیں تاکہ ان کو ابدی فلاح نصیب ہو جائے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. واعظ کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو تاکہ فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ کے نبی کی اس درد بھرے قول کی اور اس مخلصانہ بات کی انتہائی جذب اور انتہائی خیرخائی کے طور پر جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے, اس کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا, قسم ہے اس نبی کی اس بات کی کہ اے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ارشاد ہوتا ہے کہ تسلی دی جا رہی, پسوا اب درگزر کریں. آپ کا جو فریضہ تھا آپ نے کما حق ہو ادا کر دیا, کیونکہ آپ کا فریضہ یہی ہے کہ خدا کا پیغام آپ سمجھا دیں پہنچا دیں, وہ آپ نے پہنچا دیے. بلغ ما انزل الیک, باقی انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, حساب ہم نے لینا, یہ آپ کے ذمہ نہیں. ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں, وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو بتلاؤ. نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی ہے, خدا کا پیغام پہنچایا ہے, یہ امانت دوسروں کے سپرد کی ہے. ان کا یہ حساب لینا اللہ کا کام, منزل مقصود تک پہنچانا یہ خدا کے اختیار میں ہے, یا خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ایمان حاصل کر سکے, یہ سب اس کے اختیار میں ہے. فرمایا آپ درگزر کر دیں اور زیادہ تعرض نہ کریں اور کہیں سلام, جھگڑا نہیں کرنا, یہ سلام متارکت کہلاتا ہے. جب نہیں مانتے تو ہم لڑنا تھوڑا ہی ہے تمہارے ساتھ, سلام بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. فسوف تعلمون یعلمون, ان قریب جان لیں گے یہ کہ کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں. دنیا میں بھی نتائج کھل کر سامنے آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے, برزخ میں بھی آئیں گے, حشر میں بھی آئیں گے, سب نتائج کھل کر آئیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی اور رسول کیا کر رہے تھے, یہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی. یہ آخر میں تسلی کا مضمون ہے اور اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد باقی بات کو خدا کے سپرد کر دینا چاہیے, زیادہ اس سے تعرض نہیں کرنا چاہیے, یہ بات سمجھائے گی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, والکتاب المبین. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. حامیم, والکتاب المبین, قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی, تحقیق ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. پیا اس رات کے اندر جدا کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا, امر میں نندنا حکم ہوتا ہے ہماری جانب سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں, مہربانی ہے یہ تیرے پروردگار کی طرف سے, بے شک وہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت تاری کرتا ہے. تمہارا پروردگار اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا پروردگار اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ دخان ہے. اس کی آیت نمبر 10 میں لفظ دخان ذکر کیا گیا ہے تو اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے سورہ دخان. دخان دھوئے کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو اس میں ایک دھوئے کا ذکر ہے. وہ دو قسم کے دھوئے ہیں, ایک تو وہ قحط سالی کا دھواں اور دوسرا قیامت کے قریب جو دھواں اٹھے گا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہاں چونکہ دھوئے کا ذکر کیا گیا ہے تو اسی سے اس کا نام سورہ دخان ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلی سورہ زخرف اس کے بعد ہی یہ نازل ہوئی ہے. یہ بھی حوامیم سبا میں سے ہے. وہ سات سورتیں جن کی ابتدا میں حامیم کا لفظ آتا ہے اور یہ قرآن کا لب لباب ہیں. یہ ساری ساتوں سورتیں مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں. اس کی 69 آیتیں ہیں, 3 رکوع ہیں, 346 الفاظ ہیں, 1431 حروف پر مشتمل ہے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں. ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن اس سورت کے تلاوت کرنے کا اور پڑھنے کا بہت اجر ہے. بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ رات کے وقت اس کو تلاوت کرے گا تو دن کے وقت اس کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے دعائیں مانگنے والے ہوں گے. تو اس کا ذکر اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے. یہ مختصری صورت ہے, زیادہ لمبی صورتوں میں نہیں ہے. اور اس کا مضمون بھی وہی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. یہ جو لباب القرآن کہا گیا ہے, لب لباب, خلاصہ اور نچوڑ قرآن کا, تو اسی وجہ سے کہ اسلام کے جتنے بنیادی عقیدے ہیں وہ سب ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. زیادہ تر یہ نظام اعتقاد ہی ہے ان صورتوں کے اندر. احکام بہت کم ہیں. تو یہ عقائد جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے یہ توحید کے دلائل کا کثرت سے ذکر فرمایا, مشرکین کا رد, ابطال شرک اور نبوت اور رسالت کا بھی بیان, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان, اس کا وحی الہی ہونا اور قیامت کا واقعہ ہونا اور جزائے عمل کا پیش آنا, یہ تمام بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں. پچھلی سورت میں توحید کے متعلق اور اس کے دلائل زیادہ تھے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں. توحید کا ذکر بھی ہے, شرک کا ابطال ہے, نبوت اور رسالت کا ذکر ہے, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے, جزائے عمل کا ذکر ہے, مگر اس میں انذار کا پہلو زیادہ غالب ہے. نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر اس خدا کی اس توحید کو نہیں مانو گے اور ایمان قبول نہیں کرو گے تو پھر جزائے عمل یہ ہوگی. اس جزائے عمل سے آگاہ کیا گیا, خبردار کیا گیا, اور دنیا کے اندر واقع ہونے والی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے. انتقام الہی کا ذکر ہے کہ اگر معارضہ کرو گے, اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر خدا تعالی انتقام لے گا تم سے. اس انتقام کی بات بھی ذکر کی گئی ہے. بدشت الکبرا جیسا کہ بدر کے مقام میں واقع ہوا ہے، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا کہ قرآن کا اور اللہ کے نبی کا جب مقابلہ اور معاوضہ کرو گے تو خدا کے انتقام کا نشانہ بنو، اور آگے پھر آخرت کے اندر جو جزائے عمل ہے اور جو مجرمین کو وہاں پر جو تکلیفیں یا جو سزائیں ملنے والی ہیں ان کا نمونہ بھی ذکر کیا گیا. یہ تمام بنیادی عقائد ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. ابتدا ان ساتوں صورتوں کی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے ذکر کی گئی. ساتوں حامیم کی ابتدا قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر ہے. قرآن کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور حامیم کے لفظ سے، حامیم کا یہ مفہوم مفسرین کرام کسی نہ کسی رنگ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح بھی اس کا مفہوم سمجھایا گیا ہے. یہ حامیم دو حرف ہیں، ایک ہا اور ایک میم، تو اس میں اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہا حکم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور میم ملک کی طرف. تو بات بالکل واضح ہے کہ حکم بھی خداوند کریم کا ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے. حکم بھی خداوندی ہے اور ملک بھی خدا کا. یہ نہیں ہے کہ ملک خدا کا اور حکم کسی اور کا ہو، یہ بات بھی غلط ہے. اور ہا کا اشارہ حکمتوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور میم جو ہے یہ متین اور مستحکم کی طرف بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی ہر ایک سورت اور ہر حصہ مضبوط حکمتوں پر مشتمل ہے. یہ ہر سورت حکمت پر مشتمل ہے، مضبوط باتوں پر مشتمل ہے جن کو غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا، خلاف واقعہ نہیں اور ان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا، نہایت ہی مستحکم. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر حامیم کا اشارہ، جیسا پچھلی صورتوں میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ ایک اجمالی نور جو عالم قدس سے آ کر اس عالم تخلیق میں متعین ہوتا ہے اور شرور اور فتنوں سے ٹکراتا رہتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شر اور فساد کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ حق واضح ہوتا رہتا ہے. اور اس اجمالی نور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. تمام مضمون اسی بات پر مشتمل ہوگا، لیکن زیادہ راجح بات اور زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان تمام مقطعات کے بارے میں زیادہ سلامتی والی رائے یہ ہے کہ ان میں زیادہ قرائت نہ کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ عالم و بمرادی وذالک، اللہ بہتر جانتا ہے جو ان حروف سے اس کی مراد ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالی کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ راستہ زیادہ سلامتی والا ہے. لیکن تفہیم کی خاطر یہ دوسری باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں تاکہ ذہن قرآن کے قریب رہیں. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حامیم سورت کا نام سمجھ لیں، اور اس کے علاوہ خدا کی صفات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا، اور ہر حرف میں اللہ کے کسی نام پاک کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا، میم سے مالک کی طرف اور ہا سے حنان کی طرف. بہرحال حروف مقطعات سے اس کی بھی ابتدا کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ظاہر کیا گیا ہے. اور قسم کے ساتھ والکتاب المبین، قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب. قرآن کریم کی ایک صفت یہ بھی ہے، کتاب مبین. دوسری جگہ تبیانن لکل شیء، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کی کل شے سے مراد ہر وہ چیز جس کی انسانوں کو دین کے معاملے میں ضرورت پڑتی ہے، دین کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے قرآن اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ ضرور واضح کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، اشتباہ نہیں رہنے دیتا ہوں. یا تو خود ہی قرآن اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری صورت کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو اس کی وضاحت اور اس کی تشریح یا اس کی سٹیٹمنٹ پیغمبر کی طرف سپرد کی جاتی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ وہی الہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کو آپ بیان کرنے، واضح کرنے، لوگوں کو سمجھا دیں. اور یہ تبیان بھی من جانب اللہ ہوتا، نبی اپنی خواہش سے نہیں اس کی وضاحت کرتا بلکہ باطنی وحی کے ذریعے جو خدا تعالیٰ القاع کرتا ہے اس کے قلب پر. قرآن کے الفاظ تو وحی ظاہری ہے، وحی جلی، اور پیغمبر کا بیان جو ہے وہ وحی خفی ہے، وہ باطنی القاع ہے، اس کے ذریعے اس کی تشریح کر دی جاتی ہے اور بیان کر دیا جاتا ہے، یا اصول بیان کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ علم والے اس اصول کو سمجھ لیں اور جتنی ڈیٹیل اور جزیات ہیں وہ اس کے تحت شمار کر لیں. اور یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بیان کر دی جاتی ہے اور اجتہاد والوں کی طرف سونپ دی جاتی ہے کہ باقی بات تم اپنے اجتہاد اور کوشش کے ساتھ نکال کر لوگوں کو سمجھا دینا. یہ تمام کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں قرآن کی وضاحت کے اندر آتی ہیں، یہ مبین کے اندر یہ سب باتیں آتی ہیں. تو بہرحال قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اغلاق نہیں رہنے دیا گیا، کھول کر کے بیان کرتا ہے. عام طور پر تو بلا واسطہ ہی تمام بنیادی چیزوں کو بہت واضح کر دیتا ہے. اور پھر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث یہ شرح ہے قرآن کی. تمام صحیح احادیث جو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں یہ قرآن کی شرح ہے. قرآن کو یعنی ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا. تو یہ وضاحت اس طرح بھی ہو جاتی، تمام صحیح احادیث قرآن کی شرح، اس لیے کہ بنیادی اور اساسی قانون اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا، یہ باقی سب اس کی تشریحات اور شرح اور اس کی وضاحت ہے. تو اس لیے قرآن کی قسم اٹھائی گئی ہے، بل کتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے، واضح کر دیتی ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیتی ہے. فرقان اس کا نام ہے، نزل الفرقان، فرقان حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، یعنی وہ امتیاز کر دیتی ہے، اشتباہ نہیں رہنے دیتی. اور پھر اس کے اتارے جانے کا جو انعام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، انا انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، اس قرآن کو، ایک برکت والی رات میں، لیلۃ المبارک. برکت والی رات بعض شعبان کی 15ویں تاریخ کو مراد لیتے ہیں، جس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے. بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یفرق کل امر حکیم، جدا کیا جاتا ہے اس کے اندر ہر حکمت والا معاملہ. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کے اندر بھی کچھ معاملات الگ کر کے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں کہ اگلے سال تک یہ تمام باتیں جاری ہونے والی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ، اور جمہور مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد اس مقام میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر دوسری جگہ صریح لفظوں میں موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر آتی ہے، خصوصاً آخری دھاکے میں اور تاک راتوں کے اندر، چاہے 21ویں ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، زیادہ مزنہ ان راتوں کے اندر ہے، تو لیلۃ القدر کے اندر اس کو اتارا گیا۔ اور دوسرا یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ ویسے تفسیری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحف سماویہ رمضان کے مہینے میں ہی اتارے گئے، کوئی پہلی تاریخ کو، کوئی چھٹی تاریخ کو، کوئی 13 تاریخ کو، کوئی 17، اور کوئی آخری دھاکے کے اندر، جیسا کہ قرآن۔ تفسیری روایتیں ہیں، حضور کا فرمان نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں تصریح ہے اللہ کی کتاب میں کہ اللہ نے اس کو رمضان میں اتارا، تو لیلۃ القدر ہی۔ اب یہ کہ قرآن تو 23 برس میں نازل کیا گیا ہے، تو لیلۃ القدر میں اتارنے کا کیا مطلب ہے، یا لیلہ مبارکہ میں اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو پورے 23 سال میں نازل ہوا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے، جو کہ اللہ کے علم کا ایک نمونہ ہے، لوح محفوظ جس میں ہر چیز درج ہے، کل شین فی امام مبین، اس کے اندر ہر چیز، کائنات کی ہر چیز درج ہے، تو اس میں سے قرآن کریم کو الگ کر کے اور اس کو بیت العزت کے اندر رکھا گیا تھا۔ بیت العزت یا بیت المعمور کا بھی ذکر کرتے ہیں، بیت المعمور تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور بیت العزت سماء دنیا، کوئی مقام ہے عزت کا گھر اس کے اندر۔ اور پھر اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ بتدریج 23 سال کے اندر وہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ تو لیلہ مبارکہ کے اندر یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ ایک ایسا موقع اور وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ خاص وقت ہوتا ہے، مقبولیت کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ تو اس بابرکت رات کے اندر اس کو اتارا گیا، لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزت کے اندر رکھا گیا، اور وہاں سے پھر نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ 23 برس کے اندر یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر اس کو اس طریقے سے نازل کیا گیا۔ تو لیلہ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ البرات نہیں ہے۔ اگرچہ لیلۃ البرات کے بارے میں بھی بعض احادیث سے فضیلت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن بعض احادیث قابل لحاظ ہیں کہ لیلۃ البرات جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بابرکت رات ہوتی ہے، اور عبادت اس میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اس رات جتنی بخشش اور مغفرت خدا کی جانب سے نازل ہوتی ہے، اتنی اور کسی رات نہیں ہوتی، البتہ لیلۃ القدر سب سے بڑی ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو نص قرآنی کے ساتھ ثابت ہے، لیکن لیلۃ البرات میں بھی، اور کچھ حوادثات جو آئندہ سال تک پیش آنے والے ہوتے ہیں، وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال اس آدمی نے مرنا ہے، یہ بات ہے، یہ حادثہ پیش ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ۔ اور یہ لیلۃ القدر کے اندر مکمل طور پر یہ بات ہوتی کہ آئندہ سال تک کا پروگرام دیا جاتا ہے، لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کو، اور ان قضاء و قدر کے ان فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو خدا کے حکم سے معمور ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس سے مراد یہی لیلۃ البرات جو ہوتی ہے 15ویں شعبان کی، لیلۃ البرات، لیلۃ السک، لیلہ مبارکہ اس کو کہا جاتا ہے۔ سک معنی چک، مغفرت کا پروانہ لکھ کر دیا جاتا ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ البتہ بعض آدمیوں کو وہاں بھی معاف نہیں کیا جاتا، جو مشرک ہوتا ہے، کینہ توز ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے ماں باپ کا، مسلسل شراب نوشی کرنے والا وقفہ ہی نہیں دیتا اور توبہ ہی نہیں کرتا، ان کو وہاں بھی معافی نہیں ملتی، لیکن ہر توبہ استغفار کرنے والے، رجوع کرنے والے کو نجات کا اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ البراد بھی کہتے ہیں کہ وہ برائی سے اور دوزخ سے برات لکھ کر دی جاتی ہے، چک لکھ کر دیا جاتا ہے مغفرت کا. اور یہ رات جو ہے یہ تو بہت ہی بابرکت ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. تو یہ قرآن اس لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا. اور ساتھ ہی فرمایا انا کلنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، کہہ کر کہ ہمارا یہی دستور ہے ہمیشہ، ہم پہلے بھی نبیوں پر کتابیں صحیفے نازل فرمائے، وہی نازل کی اور آگاہ کیا لوگوں کو برے انجام سے، ہمارا یہی دستور رہا، ہم ڈر سنا دینے والے ہیں. نبی بھی ہمارے، ہر نبی منذر ہوتا ہے، مبشر اور منذر ہوتا ہے، اور قرآن بھی نذیر ہے، اور ہم ڈر سنانے والے ہوتے ہیں کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، گرفت میں آئے گا، انتقام کا نشانہ بنے گا، خدا کی پکڑ میں آئے گا وہ، اور سزا کا بھی اس کو بتلا دیتے ہیں. فیہا، اس مبارک رات کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکم کا جو مستحکم ہوتا ہے، کسی کی موت کا فیصلہ ہے یا کسی کو روزی دینے کا ہے یا کسی کے زوال کا ہے، کسی کی ترقی کا ہے، کسی مصیبت کے نازل ہونے کا، حادثہ، زلزلہ، طوفان، قید وغیرہ، یہ بڑے بڑے واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور قضاء و قدر کے فرشتوں کو وہ دی جاتی ہے لسٹ بنا کر کیس یہ بات واقعہ ہونے والی. امرم میں نندنا، یہ حکم ہماری جانب سے ہوتا ہے، انا کلنا مرسلین، تحقیق ہم بھیجنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو مختلف کاموں پر اور مختلف ڈیوٹیوں پر. جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے کہ وہ پیغمبروں تک وہی الہی اور کتب سماویہ کو لائیں، صحیفے لائیں، اور کسی کو روزی کے معاملے میں مقرر کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص کو یا فلاں قوم کو یا فلاں خاندان کو اتنی روزی ملے گی، یا اور جتنے حوادثات ہیں، ملک الموت کو موت کے متعلقات سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے جتنے بھی کائناتی یعنی محکمے ہیں اور ان کے متعلق جو فرشتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے وہ تعمیل حکم کرتے ہیں. اور مرسلین سے یہ بھی ہے کہ رسولوں کو بھیجنا بھی اللہ کی صفت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک ارسال رسول بھی ہے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے رسول اور نبی بنا کر. جو آدمی اس صفت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، کہے کہ خدا رسول نہیں بھیجتا یا خدا نے رسول نہیں بھیجے، نبی نہیں بھیجے مخلوق کی طرف، وہ کافر ہے انسان، کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے یہ رسولوں کو بھیجا ہے اور یہی اپنی صفت بیان کی ہے. اور مرسلین عام ہے، فرشتے بھی اس کے اندر آ گئے، دوسرے تکوینی امور بھی آ گئے، شریعت بھی آ گئی، یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ قرآن کا نازل کرنا لیلۃ مبارکہ کے اندر، یہ بڑی خدا کی مہربانی ہے، عظیم مہربانی ہے کہ ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں مکمل پروگرام دیا گیا ہے. اور بے شک وہ پروردگار جو ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، سمیع اور علیم ہے وہ خدا، اور ربوبیت کا مالک ہے، رب السماوات، عالم بالا کی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کی ربوبیت سے باہر ہو یا اس کا کوئی رب اور ہو، وہی رب ہے. رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ پال کر حد کمال تک پہنچانا. یہ آسمانوں اور زمین کا اور جو درمیانی فضا ہے، کرے ہوں یا ہوا ہو یا فضا ہو یا کوئی اور مخلوق ہو درمیان کی، سب کا پروردگار وہی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو اور ماننے والے ہو. تمہارے اندر اگر صلاحیت ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو تم سمجھ سکو تو پھر رب وہی ہے، سمیع اور علیم وہی ہے، رب وہی ہے تمام چیزوں کا. لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستحق الوہیت کا وہی ہے۔ اصل یہ توحید کا مسئلہ سمجھا دی، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو سمجھ لو پھر رب خدا وند کریم ہی ہے، کوئی بھی اس کے سوا رب نہیں ہے، خالق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو سننے اور جاننے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، علیم کل کوئی نہیں ہے اس کے سوا، قادر مطلق نہیں ہے اس کے سوا کوئی، نہ کوئی با اختیار ہستی ہے کہ جو چاہے سو کرے، وہ صرف اسی کی ذات ہے۔ تو اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو سب سے پہلے پھر خدا کی اس توحید کو مان لو، لا الہ الا وہی با اختیار ہے، کیونکہ زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، زندہ کرنا بھی اسی کا کام ہے، حیات بخشنا ہوا الحی، زندگی کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندگی دینے والا، یو ہی کائنات کی ہر چیز جو زندہ ہے خدا نے اس کو زندگی بخشی، کوئی گھر سے زندگی نہیں لایا، نہ اختیار رکھتا ہے، اور زندگی کو جب چاہے چھین لے و یمیت، موت تاری کر دے، پودے پر موت تاری کر دے، جانور پر، کیڑے مکوڑے پر، جنات پر، ملائکہ پر، انسانوں پر جب چاہے موت تاری کر دے، یہ موت اور حیات کا سر رشتہ اسی کے ہاتھ میں، جو کہ ارض و سما کا اور تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور یاد رکھو اگر صلاحیت تمہارے اندر ہے تو اس کی توحید کو مان لو، لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مستحق الوہیت کا کوئی نہیں ہے اس کے سوا، اور پھر وہ تمہارا پروردگار ہے جو آج کے انسان، آج اس وقت کائنات جو انسان ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، اور جو پہلے ہمارے آبا و اجداد انسانوں کے گزر چکے ہیں ان کا پروردگار بھی وہی، وہ ایک ہی پروردگار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو۔ پہلے توحید کا مسئلہ بیان کیا، سمجھا دیا، قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، صفات بیان کی، اب آگے پھر انتقام کا مسئلہ بیان ہوگا، اگر نہیں مانو گے تو خدا انتقام لے گا، اس انتقام کی بات آگے ہوگی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یغشی الناس هذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون۔ بلکہ یہ لوگ شک کے اندر کھیلتے ہیں، پس آپ انتظار کریں جس دن لائے گا آسمان ایک کھلا دھواں جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہے، اور پھر کہیں گے یہ لوگ ہیں ہمارے پروردگار، کھول دیں ہم سے عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا اور تحقیق، آیا ہے ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا، پھر انہوں نے روگردانی کی اس سے اور کہا انہوں نے کہ یہ سکھلایا ہوا دیوانہ ہے، بے شک ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک، بے شک تم پلٹ کر وہی کچھ کرنے والے ہو، جس دن ہم گرفت کریں گے بڑی گرفت، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن کریم کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا اور پھر اس کی غرض و غایت، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے اندر جو مستحکم فیصلے ہوتے ہیں ان کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ جو انذار کرتا ہے لوگوں کو، ڈراتا ہے برے انجام سے اور خبردار کرتا ہے، جو رسولوں کو بھیجتا ہے خاص مہربانی کی وجہ سے، اس کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ کی توحید کا بیان، بے شک اللہ ہی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، پروردگار آسمانوں اور زمین کا اور درمیان کی جو چیزیں بھی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے، موجودہ انسانوں کا پروردگار اور پہلے ان کے آبا و اجداد کا پروردگار وہی ہے۔ توحید کی بات بھی سمجھا دی گئی اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت۔ اب یہ انذار والی بات کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو شک میں ہیں اور کھیل جائیں گے، باوجود اس کے کہ اتنی واضح نشانیاں اور اتنے کھلے دلائل ان کے سامنے آ چکے ہیں، جن کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ اتنی واضح باتوں کے بعد مان لیتے اور انکار نہ کرتے اور خدا کی وحدانیت پر یقین لاتے اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کر لیتے، لیکن اتنی واضح نشانات اور واضح دلائل کے بعد بھی، کیونکہ قرآن کریم نے عقائد حقہ کو پوری طرح بیان کیا اور شرک اور کفر کا ابطال اور غلط عقائد کا رد پورے طور پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خاص طور پر حوامیم کے اندر جو کہ لباب قرآن ہیں، نچوڑ اور خلاصہ قرآن کا، ان کے اندر تو ان چیزوں کو پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ تسلیم کر لیتے، لیکن الٹا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے اور تردد میں ہیں، نہ تو خدا کی وحدانیت کے بارے میں ان کو یقین آتا ہے اور نہ قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں، اور نہ ارسال رسول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہی الہی اس پر نازل فرمائی ہے، نہ اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک اور تردد کے اندر وہ کھیل میں مبتلا ہے، اپنے لاہ و لاب کے اندر ہی کھیل والے جتنے کام ہیں ان کے اندر مبتلا ہیں، اور نصیحت کی بات کو سن کر اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں اور لاہ و لاب کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فارتقب، اتنی وضاحت کے بعد اور اتنی تفصیل کے بعد کہ ہر طریقے پر سمجھانے کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اور دلائل ہو سکتے ہیں، براہین ہو سکتے ہیں، مثالیں ہو سکتی ہیں، شواہد ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام بیان کرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنے لاہ و لاب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے انہی باطل عقائد شرکیہ اور کفریہ پر یہ جمے ہوئے ہیں، تو پھر آپ انتظار کریں، فارتقب، آپ انتظار کریں، جس دن کے لائے گا آسمان ایک دھواں، بے دخان مبین، کھلا دھواں، اور وہ ایسا ہوگا یغش الناس، گھیر لے گا اور ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ عذاب علیم ہوگا۔ پھر یہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ بات آگے آئے گی، یہ دھوئیں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس دھوئیں کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد کون سا دھواں ہے، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد ہے وہ قیامت کے قریب جو دھواں واقع ہوگا، اور جس دھوئیں کو علامات قیامت میں بیان کیا گیا ہے اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، قرب قیامت جب آئے گی، قیامت جب قریب ہو جائے گی، تو چند نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں کہ وہ ظاہر ہوں گے۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور اسی طریقے سے زمین میں دھنسنے والی بات، مشرق مغرب جزیرۃ العرب تینوں خطوں کے اندر لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، اور ایک آگ ہوگی جو عدن کے کنارے سے اٹھے گی اور وہ لوگوں کو آگے دباتی ہوئی ادھر شام کی طرف لے جائے گی، اور دھواں، ایک دھواں ایسا ظاہر ہوگا جو ساری زمین پر پھیل جائے گا، اور وہ 40 دن تک رہے گا. یہ 40 دن تک رہنے والی روایت دوسرے درجے کی ہے، پہلی درجے کی روایت میں صرف دھوئیں کا ذکر اور دابت الارض کا بھی ذکر ہے، ایک جانور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے. یہ دھواں ایسا ہوگا 40 دن تک یہ چھایا ہوا ہوگا، اور اس کے حیرت انگیز اثرات ہوں گے. مومن پر اس کا اثر ایسا ہوگا جیسا زکام کی شکل میں ہوتا، ہر مومن کو ایسا ہوگا جیسا زکام لگا ہوا، اور کافر پر اس کا اثر بہت شدید ہوگا، ایسا ہوگا جیسا کوئی چیز جلی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ دھواں ان کے تمام مسامات سے خارج ہوگا، ناک سے، منہ سے، مبرز سے یہ دھواں نکلے گا، اور شدید کیفیت تاری ہوگی ان کو. تو یہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے بعض نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے، وہ کوفے میں تھے اور ایک شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت فلاں جگہ میں نے ایک وائز کو آواز کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ یہ آیت سورہ دخان کی پڑھ رہا تھا، اور وہ اس دھوئیں سے مراد وہ قیامت کا دھواں بیان کرتا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی جو چیز جس کو معلوم ہو وہ تو کہنی چاہیے، اور جو معلوم نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا، کیونکہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ جس چیز کو آدمی نہیں جانتا اس کو اللہ کی طرف سونپ دے اور تکلف نہ کرے، خام خواہ کبھی مفتی بن کر بغیر علم کے بات کرے اور فتوے چلاتا رہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، لوگوں میں تکلف کرنے والے لوگوں میں نہیں ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد وہ قیامت کا دھواں نہیں ہے، بلکہ اس دھوئیں سے مراد وہ قحط کا دھواں ہے. قریش مکہ جس وقت نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور وہ انکار اور اصرار کرتے رہے کفر اور شرک پر، اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتے رہے، اور ایمان اور توحید کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی، مجبور کیا ہجرت کرنے پر.